الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فتح چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 10 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. 10ویں آیت ابھی چل رہی تھی. اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں محض وہ اللہ تبارک و تعالی سے بیعت کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو نبی سے بیعت کرے گا تو چونکہ نبی اللہ کے حکم سے بیعت کروا رہا ہے تو پھر نبی سے بیعت کرنا دراصل اللہ سے ہی بیعت کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جو نبی کی تعظیم کر رہا ہے دراصل یہ اللہ کی تعظیم ہے, جو نبی کی اطاعت کر رہا ہے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہی مضامین اور مفاہیم اخذ کیے جائیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ تبارک و تعالی کا دست عنایت تمہارے ہاتھوں پر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی کرم نوازی فرمائے گا. تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جانا ہے. فمن نکثا, تو جس نے عہد توڑا, فانما ینکث علی نفسہ, تو اس نے اپنی ذات پر عہد کو توڑ دیا. یعنی اگر تم میں سے کوئی وعدہ خلافی کرے گا تو وہ اپنی ذات پر عہد یعنی وعدے کو توڑتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اس وعدے توڑنے کا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچے گا. ومن اوفا, اور جس نے اسے پورا کیا, بما عاہد علیہ اللہ, وہ عہد جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یقین اسی بات ہے کہ تمام صحابہ کرام عالم و رضوان نے اس عہد کو پورا فرمایا, جو جو بیعت کرنے والے تھے کسی نے اس عہد کو نہیں توڑا, تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے مستحق ہوئے. اب جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس وہاں پہنچ کر صلح حدیبیہ منعقد ہوئی تھی, تو بہت سے جو منافقین تھے گنوار گاؤں کے رہنے والے عرابی, یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے, باوجود یہ کہ نبی کریم کا حکم تھا کہ تم ہمارے ساتھ سب چلو. ان سب مسلمانوں کو حکم تھا لیکن منافقین پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر جب مسلمان واپس آئے تو مختلف قسم کے جھوٹے عذر انہوں نے بیان کیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک فرمایا. اگلی آیات میں وہی پردہ چاک کرنے کی طرف اشارہ ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کہیں گے آپ کو عرابیوں میں سے گنواروں میں سے پیچھے رہ جانے والے, شغلتنا اموالنا واہلونا, مشغول رکھا ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے, یعنی انہوں نے عذر بیان کیا کہ ہم بس مجبور ہو گئے تھے, کچھ ہمارے مالوں کا مسئلہ تھا کہ کون اس کی حفاظت کرے گا, گھر والوں کے پاس کون رہے گا, اس قسم کی مجبوریوں کی بنا پر ہم نہیں گئے تھے. فاستغفر لنا, تو یہ کہیں گے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے, یا اے نبی آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیے. یقولون, کہتے ہیں وہ, اب اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے رہا ہے کہ یقولون یہ گنوار منافقین کہتے ہیں, بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ, مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, اس چیز کو جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, یعنی ان کو کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے, لیکن بظاہر زبان سے یہ اور اپنے چہرے پر ریاکارانہ تاثرات پیدا کر کے یوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سے بڑا قصور ہو گیا تھا, ہم پیچھے رہ گئے, ہمارے عذر آپ قبول فرما لیں, حالانکہ دل کے اندر دھوکہ دینا ہی مقصود ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ دل کے اندر نبی کریم کو اور نبی کریم کے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, فمن یملک لکم من اللہ شیئا, کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسے تمہارے بارے میں کچھ اختیار ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو بتاؤ اللہ کے مقابلے میں کس کو کیا اختیار ہے. ان اراد بکم ضرن, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ضرر کا, تکلیف دینے کا, آزمائش کا ارادہ فرمائے, او اراد بکم نفعن, یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ فرمائے, یعنی گویا کہ ان سے سوال ہے کہ تمہارا یہ ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوتا, یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرر پہنچانے کا ارادہ فرما دے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ضرر کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس نفع دینے کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے. یقیناً تم جواب دو گے کہ نہیں, تو جب تمہارا یہ کامل یقین ہے تو کس چیز نے تمہیں پیچھے روک دیا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں عمرے پر جانا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، تو کیوں تمہیں خوف محسوس ہوا کہ ہم چلے جائیں گے تو گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہیں نکلنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی حفاظت فرماتا یقیناً، تو کون تمہارے گھروں کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرر دینا چاہتا تو کیا تمہارا یہاں رہنا اس ضرر کو روک سکتا تھا؟ یقین سی بات ہے نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ تمہاری نیتوں میں کھوٹ تھا، تمہارے ایمان میں کمزوری تھی۔ ان کا ایمان تو خیر کیا منافقین نے رکھا ہوا تھا، لیکن ہر طریقے سے ان کو سمجھا دیا گیا کہ تمہارا قصور اور غلطی ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ اب دیکھیں، اب ان کی اصل و دل کا کھوٹ ظاہر فرمایا کہ تمہارے یہ گھروں کے مسائل نہیں تھے، اہل خانہ کے مسائل نہیں تھے، تمہارے مالوں کے مسائل نہیں تھے، بلکہ ظننتم، تم نے گمان کیا تھا، الن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اور مومن، الى اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ یہ تمہارا ذہن تھا کہ یہ تو کبھی بھی پلٹ کے آ ہی نہیں سکتے، کفار مشرکین ان کو ختم کر دیں گے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی جانوں کی قربانی کی؟ تو اس وجہ سے تم رکے تھے، یہ تمہاری عذر نہیں تھا کہ تم اپنے گھر والوں کی یا اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے رکے ہو۔ اب یہ ایک غیبی خبر دے رہا ہے قرآن پاک، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی اس وقت منافقین کی قلبی کیفیت کیا ہوگی اور مسلمانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوا ہوگا کہ ہم بالکل صحیح دین پر ہیں، اور یقیناً یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے کہ ان کے دلوں کے احوال کو ظاہر فرما دیا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی کو اپنے دلوں میں تم نے اور یہ مزین کر دیا گیا تھا، یہ تمہارے قلوب میں، یعنی تم نے اسی خیال کو اپنے دلوں میں بٹھا کر اور سوچا بالکل صحیح سوچ رہے ہیں ہم، جو ہم نے نتیجہ مرتب کیا ہے ویسا ہی ہوگا، تم نے اس کو مزین کر لیا تھا اپنے قلب میں، اس خیال کو زینت دے دی تھی، اس خیال کو اچھا سمجھا تھا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، اور تم نے برا گمان کیا تھا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، یعنی اس فیصلے کی وجہ سے، اس گندے گمان کی وجہ سے گویا کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فَإِنَّا أَعْطَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے سعیرًا، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ تو یہاں بہت توجہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اس کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب ہے۔ اب دیکھیے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، عیسائی حضرات ہوں یا یہود ہوں یا دیگر جتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرتے تو اس کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا اور قرآن پاک کی سری آیات کا انکار ہوگا کہ یہود یا عیسائی میں سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول کو اپنے نبی تسلیم کرنا ضروری ہے، ہمارے نبی کو اور قرآن پاک کو آخری کتاب ماننا، نبی کو نبی ماننا، اور جو نبی کریم نے حکم فرمایا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا لازم ہو گیا ہے۔ جو یہ کہے کہ میں صرف ان رسول پر ایمان نہیں لاؤں گا، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانوں گا، باقی تمام پچھلے انبیاء کو مانتا ہوں، آسمانی کتابیں مانتا ہوں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوں، وہ نہیں بخشا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّا أَعْطَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے سعیرًا، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارے رسول کا انکار کر دے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کافر مانے انکار کرنے والا وہ کافر ہے، اور کافر کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اب وہ کافر مختلف شکلوں میں ہوں گے، چاہے وہ اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب دنیا کا اختیار کیے ہوئے ہوں، اگر ہمارے رسول کا انکار کرتے ہیں تو کافر، اور کافر کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. لیکن جیسے کہ پچھلی مضامین آیات میں موجود مضامین گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے کفر کو اختیار کیا اور اسی حالت میں یعنی حالت کفر میں وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دے گا. تو یہاں پر بھی وہ قید ملحوظ رہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا, اس سے مراد وہی ہے جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا ہوگا. مغفرت کا مطلب گناہوں کی بخشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. لہذا کافر کے گناہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ مومنین کے بارے میں ہی ہے, مسلمانوں کے بارے میں, کہ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا, اور جس مومن یا مسلمان کو چاہے گا اس کے گناہوں پہ گرفت فرما کے اسے جہنم میں عذاب میں مبتلا کرے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ وعدہ خداوندی ہے, جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوا, قرآن کے مضامین اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں, اس عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جہنم میں جاتا بھی ہے تو ایک مخصوص مدت تک عذاب بھگتنے کے بعد انشاءاللہ ضرور داخل جنت ہوگا. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها, ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے وہی منافقین, جس وقت تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ ان کو حاصل کر لو, کیا کہیں گے؟ غرونا نتبعکم, ہمیں چھوڑ دو, ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جب صلح حدیبیہ سے مسلمان واپس آئے تو اس سے پہلے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک یہ اطلاع پہنچائی کہ اب ہم ان قریب خیبر کی طرف جائیں گے, وہاں ہمیں فتح حاصل ہوگی اور وہاں کی مال غنیمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے. یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو اس وعدے پہ یقین تھا. تو جب وہ غزوہ خیبر کے لیے جانے لگے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا کہ غزوہ خیبر کی غنیمتیں صلح حدیبیہ والوں کو ملیں گی, یہ کنفرم, کیونکہ نبی کریم نے اطلاع دے دی اور نبی کی غیبی خبر ہمیشہ سچ ہوتی ہے. صحابہ کرام کی ایمان بہت مضبوط تھے, حتیٰ کہ منافقین بھی ایسے بدبخت تھے کہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جو نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ پورا ہوگا, پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اب جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ صلح حدیبیہ والوں کو غنیمتیں ملیں گی تو مال کے لالچ میں انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں چھوڑ دو, مطلب ہمیں چھوڑ دو سے مراد کہ وہ قصور ہمارا درگزر کرو اور ہمیں اپنے ساتھ لے لو تاکہ ہم بھی چلیں. اور نیت کیا تھی وہ اللہ نے ظاہر فرما دی کہ جب مسلمان چلے ان غنیمتوں کی طرف تاکہ ان کو حاصل کر لیں جس کا وعدہ اللہ نے ان سے فرما دیا تھا, تو اب یہ منافقین بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو سیقول المخلفون, ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے, اذا انطلقتم, جب اے مسلمانوں تم چلو گے, الى مغانم, غنیمتوں کی طرف, لتاخذوها, تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کر لو. اب ان کا مقول آ گیا ہے, یہ کیا کہیں گے؟ ضرونا, ہمیں چھوڑ دو, نتبعکم, ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ منافقین ارادہ کرتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو, کیونکہ اللہ کا وعدہ تو یہ تھا اور حکم یہ تھا کہ یہ جو غنیمتیں ہیں صرف صلح حدیبیہ والوں کو ملیں گی. تو یقینی سی بات ہے کہ اس بات کی ریکویسٹ کرنا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو تاکہ یہ غنیمتیں ہمیں بھی مل جائیں, تو اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش ہے, لہٰذا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تو یہ لوگ گویا کہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ فیصلہ بدل جائے, اور ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا. قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, لم تتبعونا, تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کر سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طریقے سے فرما دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچنے سے پہلے, یعنی جب ہم یہاں پہنچے نہیں تھے مدینہ منورہ, صلح حدیبیہ کر کے واپس آ رہے تھے, تو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں فرما دیا تھا کہ تم ہماری پیروی ہرگز نہیں کرو گے. یعنی گویا کہ اللہ نے پہلے غیبی خبر دے دی تھی کہ اب آپ جائیں گے غیبر میں, مال غنیمت حاصل ہوگا, لیکن جب آپ نکلنے لگیں گے منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ساتھ لے چلیے, تو آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر جائیں گے. یہ پہلے اطلاع دے دی گئی, غیبی خبریں بتا دی گئی تھیں. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا, اب دیکھیے ندامت, افسوس, استغفار, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہیں, انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ہٹ دھرمی دکھائے تو جب یہ منافقین کو منع کر دیا گیا تو اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ نادم ہوتے، روتے، نبی کریم سے ریکویسٹ کرتے، اب اللہ کا فیصلہ تھا چاہے پیچھے رہ جاتے، لیکن گڑگڑاتے رہتے، روتے رہتے، استغفار کرتے، صحیح طریقے سے ایمان لے آتے، کیونکہ اتنی جب غیبی خبریں ظاہر ہو رہی ہیں تو ایمان لانا ہی چاہیے تھا، لیکن نہیں، ان کے بغض اور کینے کے اندر اضافہ ہوا اور یہ انہوں نے مقولہ کہا، اللہ نے اس کو نقل فرمایا، فسیقولون، اور یہ مستقبل کی خبر ہے، بس عنقریب یہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی یہ مسلمانوں تم سے کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس لیے نہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، غور کریں کہ نبی نے خبر دی کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم پیچھے نہیں آؤ گے، اور یہ منافقین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب یہ کہیں گے کہ تم اس وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑ رہے کہ اللہ نے منع کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. تو غور سے غور کیجئے کہ گویا کہ یہ منافقین صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کر رہے تھے، صحابہ کرام کو جھوٹا کہہ رہے تھے، کیونکہ نبی کریم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے ان کی پیروی سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے منافقین کو بتایا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکو گے، اللہ نے منع کر دیا، اس کے جواب میں کہنا کہ نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، اس کا مطلب ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے منع نہیں کیا، تم حسد کرتے ہوئے ہمیں پیچھے کر رہے ہو کہ جی مال غنیمت پہ سے ان کو بھی مل جائے گا تو ان کو پیچھے کر دو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑی سی، یعنی ہیں ان کی عقلیں بہت چھوٹی سی کہ ان کو ہر بات سمجھائی جاتی ہے، سب چیزیں سامنے دیکھ رہے ہیں، ایمان لانے کے سعادت حاصل نہیں کرتے، بہت کم ایسے ہیں کہ جو مطلب ایمان لاتے ہیں. اب منافقین جو تھے دو طرح کے تھے، بعض اپنے نفاق میں انتہائی پختہ اور سخت تھے، بعض نفاق میں کمزور تھے، انہیں یہ سخت والے ذرا قابو میں کر کے رکھتے تھے، ذہن بناتے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توبہ کا موقع دیا اور ان کے لیے ایک معیار مقرر فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اب تمہاری آزمائش ہے کہ کون نفاق پہ باقی رہتا ہے اور کون نفاق سے باہر نکل جاتا ہے. اسی کا آگے آیت میں اشارہ ہے، قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، للمخلفین من الاعراب، اعرابیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے، تدعون الى قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو شدید لڑائی والی ہے. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.